północ, jest piątek, 28 czerwca. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda na obsadę najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Za chwilę relacja z Brukseli. INGBW ostrzega przed burzami i upałem. W piątek zagrożenie drugiego stopnia. Do kraju wrócił polski student zatrzymany i oskarżony o terroryzm w Tunezji. Jest zgoda w Unii Europejskiej na obsadę najwyższych stanowisk. Porozumieli się w tej sprawie przywódcy 27 krajów członkowskich na szczycie w Brukseli. Przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję pozostanie Niemka Ursula von der Leyen. Na czele Rady Europejskiej stanie były premier Portugalii António Costa. Szefową unijnej dyplomacji będzie premier Estonii Kaja Kallas. Z Brukseli Beata Płomecka. Kaja Kallas należy do grupy Jastrzębi, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Będąc szefową estońskiego rządu, zawsze opowiadała się za twardym podejściem. Z tego też powodu początkowo pojawiały się wątpliwości co do jej kandydatury. Nowy szef Rady Europejskiej António Costa ma zdolności koncyliacyjne. Umie rozmawiać ze wszystkimi bez względu na przynależność partyjną. Ma bardzo dobre relacje z obecną szefową Komisji Europejskiej, co dobrze wróży przyszłej współpracy. Relacje Ursuli von der Leyen z obecnym przewodniczącym Rady Charlesem Michelem były chłodne, a czasem i wrogie. Ursula von der Leyen, podobnie jak Kaja Kallas, ma jednoznaczną opinię na temat Rosji. Jest proukraińska i deklaruje, że będzie wspierać Ukrainę w jej drodze do Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz z silnym deszczem, które po południu i wieczorem pojawiły się w wielu regionach. Jest ponad 1000 interwencji, najwięcej zgłoszeń było w województwie łódzkim, ponad 400. A dziś także czeka strażaków bardzo intensywny dzień, bo zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne dla prawie całego kraju, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Straszne prognozy pogody, to jest bardzo istotne. To jest kolejny dzień wakacji, to też jest kolejny dzień piątek, gdzie często podróżujemy. Nie przemieszczamy się w różne regiony, więc warto sprawdzić prognozę na trasie, a także w miejscu docelowym. To wszystko jest ważne, tak żeby po prostu przygotować się na te sytuacje trudne, związane z silnym, prawicnym wiatrem, sięgającym nawet 90 km na godzinę. Tak silny wiatr może spowodować przewrócenie się drzewa. IMGW wydał także ostrzeżenia przed upałem. Obowiązują do godziny 20. Do 6 wzrosła liczba ofiar wypadku na przejeździe kolejowym na Słowacji. W okolicach miejscowości Nowe Zamki pociąg jadący z Pragi do Budapesztu zderzył się z lokalnym autobusem. Najnowsze informacje ma Wojciech Stobba. Najnowszy bilans wypadku podały słowackie służby ratunkowe, według których 6 osób odniosło śmiertelne obrażenia, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. Ponieważ najbliższy szpital w Nowych Zamkach ucierpiał w środowej ulewie, rannych przetransportowano do bardziej odległych placówek w Bratysławie, Komarnie, Nitrze i Lewicach. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii i identyfikacja ofiar. Do wypadku doszło na przejeździe wyposażonym w szlabany i sygnalizację. W wyniku zderzenia autobus rozpadł się na dwie części, a lokomotywa pociągu przewożącego ponad 100 pasażerów stanęła w płomieniach. Jak poinformowały wcześniej słowackie służby, nie ucierpiał nikt z pasażerów pociągu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polski student zwolniony z więzienia w Tunezji jest już w domu. 25-latek został aresztowany w maju i oskarżono go o terroryzm. Na wakacje wyjechał z biurem podróży i, jak podkreśla, nie robił zdjęć obiektom wojskowym. Zrobiłem zdjęcie panoramiczne, na którym było widać jedną z głównych ulic, hotel i ogród. Z chodnika zabrali mnie tajni agenci ubrani po cywilnemu, opowiada Daniel Dębowski. Jak się potem okazało, w tym hotelu w danym czasie była konferencja, to tajna konferencja i po prostu ściśle kontrolowana, ale nigdzie na ulicy nie było po tym śladu, jakby to się działo w hotelu, wewnątrz hotelu, nie na zewnątrz. A ja byłem daleko od hotelu i po prostu zrobiłem zdjęcie panoramiczne. Nie miałem żadnej wiedzy o tym, że tam nie powinienem robić zdjęcia, albo to jest coś nadzwyczajnego, albo nieodpowiedniego. Student był przetrzymywany w areszcie przez 2 miesiące. Zarzut szpiegostwa terroryzmu oparto m.in. na jego zdjęciach z Wojsk Obrony Terytorialnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Najmniej termometry pokażą w zachodniopomorskim 26 stopni, około 30 na zachodzie i południu, do 32-33 stopni w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. To dla mnie jest największe okrucieństwo. Wykorzystanie tych szczerych intencji, tej szczerej, prawdziwej miłości. No i rzeczywiście tak te sekty działają. Bardzo to jest temat na czasie, uważam. I wykorzystują wszystkie mass media do tego, żeby ludzi ubezwłasnowolniać i uzależniać od siebie. Dla materialnych korzyści głównie. No więc tak, jest to tutaj taka sfera bardzo niebezpieczna. Zastanawiałam się, dlaczego tak jest, że właśnie jest to takie proste, że to jest tak łatwo. Te osoby, nazwijmy ich ci mistrzowie, czy ludzie, którzy werbują do takich sekt, posługują się narzędziami, które mają na celu trafić, wypełnić pewne braki wśród tych ludzi. Trafić w niszę, to się tak nazywa, prawda? Trafić w niszę emocjonalną, jakąś. Każdy to przerabia, każdy ma jakieś braki, które składają się na jakieś słabości charakterologiczne. Dla mnie na przykład byłoby to bardzo trudne, ponieważ u mnie się wszystko buntuje. Ja mam naturę anarchistki, ale jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie dostają to, czego nie dostali w codziennym życiu. Coś zostaje im tam obiecane i jakby zapewnione, prawda? I to ich trzyma jak magnes i czują się bezpiecznie, ale to wszystko oczywiście jest nieprawda. A później jest bardzo ciężko już z tego wyjść, bo ludzie myślą, że sobie po prostu nie poradzą. Oglądałam taki niedawno film i kobieta po 20 latach, która wyszła z sekty, mówi: gdzie jest moje 20 lat życia? To Olga Sarzyńska, aktorka Teatru Ateneum w Warszawie, wraz z panią Anną Seniuk otrzymała na 23. Festiwalu Dwa Teatry nagrodę za główną rolę kobiecą w słuchowisku Tomasza Manna Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Dwie równorzędne role, zresztą drugoplanowych nie było, zostały uhonorowane najwyższą nagrodą dla aktorki przez jury radiowe festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Mówimy słuchowisko, choć to stworzony przez Tomasza Manna w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, audioteatr. Dzięki uprzejmości Zamku Ujazdowskiego mogliśmy byli zaprezentować rejestrację premiery na scenie teatralnej Trójki i zgłosić ten utwór do konkursu odbywającego się podczas festiwalu. Zgodnie z tradycją, nagrodzone słuchowisko przypomnimy jutro na scenie teatralnej Trójki, ale jeszcze dzisiaj posłuchamy fragmentów rozmowy z Olgą Sarzyńską, nagranej w Sopocie w ostatnim dniu festiwalu, czyli w poniedziałek 24 czerwca. Powracamy bowiem tej nocy do tego, co wydarzyło się w Sopocie między 22 i 24 czerwca. To już drugie na tym 2024 wydanie Trójki pod Księżycem. Pół żartem, pół serio, jak zawsze. Zapraszamy. Woke up on a good day and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then I wake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night. And showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for. Takie tłumaczenie odnalazłam. Bardzo dziękuję autorowi przekładu. Jeśli nie możesz spać, mogę nachylić się do twego ucha. Po północy przesiedzimy północy, a może i więcej, i zacznę ci opowiadać, po co to wszystko. Budzę się pięknego dnia, a świat jest cudowny. Sen nocy letniej rozpostarł nade mną swój czar. Chciałabym obudzić się dzisiaj właśnie w ten sposób, bo ta noc jest dla mnie szczególnie ważna. Piosenka Stranglersów sprzed 42 lat. Podobno w 83 roku trzy razy na pierwszym miejscu LP3. Tak, w różnych odsłonach powracają do nas lata 80. Na festiwalu Dwa Teatry też tak było za sprawą pokazu i Grand Prix musicalu, o którym tyle razy rozmawialiśmy, 1989. A jak jeszcze było w Sopocie między ubiegłą sobotą a poniedziałkiem? O tym porozmawiamy w studiu. Mariusz Malec, dokumentalista, przypomnę, scenarzysta, reżyser w obu teatrach pracujący, czyli w Teatrze Radiowym i Telewizyjnym. Razem przygotowywaliśmy się do festiwalu i razem go podsumujemy, ale głównie za sprawą jednej z jego największych, to znaczy nie gościa, tylko festiwalu atrakcji. Ale o tym potem. Witaj w Trójce pod Księżycem. Mariusz Malec, powiedziałam już tak, powiedziałam. Tak, dobry wieczór Państwu, witaj Baszko. Po pierwsze, renesans Mariuszu dwóch teatrów w Sopocie nastąpił po 4 trudnych latach. Pandemia, nasilenie działań wojennych za wschodnią granicą, ruchy tektoniczne, które zmieniły sytuację na naszej politycznej mapie, co nie pozostało bez wpływu na sytuację zarówno radia, jak i telewizji. Sopot jak umiał, tak nas podjął. Oba teatry także uczyniły wszystko, co tylko uczynić mogłyby. Widzów i słuchaczy, święto miało godną oprawę. I wszystko potoczyło się zgodnie z takim tradycyjnym, czyli od 20 paru lat scenariuszem. Pytanie brzmi, czy nadal mamy realizować ten sprawdzony scenariusz, czy też podążać za pędzącym królikiem. A nie od dziś wiadomo, że królicza nora pełna jest zasadzek. Inaczej mówiąc, powinna chyba przetoczyć się dyskusja między tradycjonalistami i postępowcami. Jak ty uważasz? Jesteś bywalcem tego festiwalu, więc odważnie zadaję ci to pytanie z wiarą, że odpowiesz satysfakcjonująco. Dziękuję bardzo za takie pytanie. Jeśli chodzi o część radiową, to absolutnie jestem przekonany, że radio zawsze dotykało tego, co istotne. Że niezależnie od tego, jaka płyta tektoniczna naciskała politycznie, to po prostu radio było w centrum zdarzeń. Również przemawiało teatrem Polskiego Radia. Takie pytanie można żeby postawić temu, jaki kierunek obiera teatr telewizji. Wydaje mi się, że laureaci Grand Prix, a jest ich 2 przecież tegorocznie, ex aequo, to są, drodzy Państwo, przeniesienia spektakli, które możemy oglądać w teatrze. I tu nasuwa się od razu pierwsze pytanie o definicję tego, czym ma być nowy teatr telewizji. Bo przecież są spektakle realizowane tylko i wyłącznie dla teatru telewizji. Kiedyś przeniesienie teatru, pamiętam to dokładnie, bo sam dostałem 2-krotnie taką nagrodę. Twórcze przeniesienie, tak? Tak, dokładnie tak się nazywała ta formuła, twórcze przeniesienie. Miałem zaszczyt, przyjemność pracować z teatrem Prowizorium i przenieść twórczo ich właśnie Ferdydurkę przed wielu laty. I z Teatrem 8 Dnia przenieśliśmy wspólnie Teczki. Czym więcej rozmawialiśmy poprzednio. Tak, to tylko przypominam. I to było dla mnie oczywiste, bo to nie był produkt ex definitione teatrem telewizji uczyniony w dniu premiery, tylko post factum, ze względu na wartość tego materiału, stworzono po prostu wersję telewizyjną. By powiększyć widownię. Oczywiście, a z drugiej strony opowiedzieć ją językiem telewizji. To jest może ten drobny niuans, który w sumie jest dość ważki, bo przecież widz telewizyjny oczekuje jednak jakiegoś atrakcyjnego formalnie opisu zdarzenia, który w skrócie nazywa się teatr przeniesiony ze sceny. Czyli trzeba stworzyć język telewizyjny, którym się opowie ów dramat sceniczny. W tym roku werdykt był inny po prostu, tak? Bo to, co kiedyś było kategorią, stało się po prostu... zdobyła nagrodę główną. To jest, uważam, to jest dobry moment, żeby otworzyć taką dyskusję. Ja jestem tylko jednym z reżyserów radiowych i telewizyjnych, także ja mogę postawić takie pytanie. Natomiast myślę, że dyrekcja teatru telewizji, czy współpracujący z nią artyści, że to będzie tworzone. Za chwilę dowiemy się, jaka formuła nowego teatru telewizji istnieje. Ja też jestem przekonany o tym, że sztuka powinna łączyć, a nie dzielić. Czyli żadna płyta tektoniczna, polityczna, nie powinna wbijać się pomiędzy artystę a producenta, czyli pomiędzy kogoś, kto chce stworzyć teatr telewizji, a telewizję, która ten teatr zamawia. No, to się wydaje absolutnie oczywiste. Tak. Różnie bywa w życiu, wiadomo. Ale bardzo ładną taką diagnozę postawiłeś obu teatrom. A ja pytałam raczej o festiwal, to znaczy, czy powinien odbywać się według tego ustalonego 24 lata temu, 3 lata temu scenariusza. To znaczy, czy, jakby to powiedzieć, czy nie odbywa się on w takim, ładniej powiem, pod myszką. Czy nie jest taki troszkę staroświecki? Czy nie należałoby pomyśleć o nieco młodszej widowni? Nie wiem, jak wielu młodych ludzi jest w Sopocie. Mówi się, że raczej to nie jest miasto młode. Raczej młodzi do większych miast uciekają. No zresztą to nie jest duże miasto, więc też nawet gdyby było dużo młodzieży. To jest miasto, które właściwie jest miastem w ruchu, bo tam poza tą częścią stałą wciąż są turyści. Myśmy byli zresztą gośćmi Sopotu w czasie, kiedy... Zaczynały się wakacje. Tak, to była inauguracja sezonu wakacyjnego. No ale oni przez przypadek mogli się pojawić na festiwalu. Czyli to nie jest docelowy odbiorca, tylko to jest ten dodatek. Mhm, ale dawniej raczej byli to mieszkańcy Sopotu. Oczywiście. Tak samo też myśleliśmy o mieszkańcach Zamościa przez 3 lata. Oczywiście, jeżeli ten aspekt festiwalu podnosisz, no to myślę, że Zamość świetnie pokazał, że nad formułą festiwalu trzeba po prostu pracować. I 3 lata to było za mało, jak się okazało, by wypracować formułę, która by połączyła mieszkańców Zamościa z tym świętem teatru telewizji, świętem radiowym. O czym ja mówię, drodzy Państwo? Mówię o tym, że frekwencja, zwłaszcza na pokazach radiowych, była bardzo skromna. Jeżeli to... W Sopocie też różnie bywało. Tak, to nie ale na pewno Zamość miał mniejszą liczebnie frekwencję i to dotyczyło głównie słuchowisk radiowych, które były emitowane w klubie jazzowym. Tak, klubie jazzowym na granicy twierdzy, natomiast oczywiście były spektakle teatru, telewizji emitowane w ratuszu i to siłą rzeczy jako serce miasta dawało większą frekwencję, ale też pamiętam słuchowiska dziecięce, które były też emitowane, prezentowane w ratuszu, no i to też przyciągało grupy młodego, małego widza. Mm-hmm. Ja miałem, przypominam sobie w konkursie na przykład Antygonę, mm-hmm. czyli lekturę. Mm-hmm. Wydaje się, że powinien to być punkt, hak, który ściągnie młodzież zamojskich liceów. Którzy oczywiście byli na miejscu, bo to nie były wakacje. No, drodzy Państwo, już Państwo znają puentę. Oczywiście nie było tej widowni. Mm-hmm. Myślę, że Zamość pokazał, że trzeba pracować i dbać i tworzyć nowy model relacji widz, twórca, przygotowywać mieszkańców. I w związku z tym Sopot w tym roku zaprezentował nam najlepiej, bo to jest pierwszy raz taki powrót, czyli coś nowego, choć trochę w starych szatach, można by tak powiedzieć, że jeszcze to musi być wypracowane, czyli były wszystkie elementy, które znamy z Sopotu sprzed lat. Tak. Były spotkania z gwiazdami, były pokazy radia, były też pokazy spektakli teatru, telewizji, były tak samo przedpremierowe pokazy, coś co dopiero będziemy mogli na antenie zobaczyć. W konkursie będzie pewnie za rok. Tak, tutaj jest jeszcze pytanie o to, czy festiwal powinien odbywać się w czasie wakacji, a szczególnie w pierwszych dniach, kiedy jest takie rozluźnienie, rozprzężenie i tak nie bardzo wiadomo, co robić. W czasie roku szkolnego, najlepiej kończącego się roku szkolnego, bo wtedy z kolei uczniowie już nie są tacy bardzo przywiązani do ławek i do klas i z przyjemnością powędrowaliby. I tak myślę, że było przez parę lat, kiedy to właśnie pod koniec roku szkolnego odbywał się festiwal w Sopocie. I to był taki dobry moment, aczkolwiek nie oszukujmy się, nigdy na tych prezentacjach słuchowisk nie było tłumów. Tak. To niewielka sala kinowa. W tym roku ja byłam świadkiem tej prezentacji naszego trójkowego słuchowiska. No to byłam zaskoczona, bo rzeczywiście prawie pełna. Ale to było dopiero drugie słuchowisko po 4 latach, więc też może z ciekawości. Już pomijam, nie wiem, jakiś taki akcent promocyjny, że my zapraszaliśmy koniecznie w samo południe, wpadnijcie. No nie wierzę w to, żeby tak cały Sopot nas słuchał, szczególnie młody. Ale rzeczywiście frekwencja wzrosła, jeżeli mówimy o latach zamojskich wstecz i o sopockich pokazach, to widzów w Sopocie bardzo przybyło statystycznie. I rzeczywiście też to szczególnie było widoczne w trakcie słuchania właśnie radia, słuchowisk radiowych. Ja też widziałem frekwencję w trakcie siostry Hioba, czyli laureata Grand Prix. I byłem bardzo podbudowany tym. Z drugiej strony ja miałem spektakl w konkursie teatru telewizji. No ale tam zawsze były tłumy. No właśnie. I to było niesamowite obserwowanie już kolejki czekających. Rzeczywiście potem to była ogromna grupa widzów. Także to jest dobra wiadomość dla nas twórców, że to rezonuje, że jest odbiór. Natomiast myślę, że ta młodzież, bo wyczuwam, że część pytania twojego zmierza w tę stronę, ta młodzież wciąż jest nieobecna. To nie oszukujmy się, drodzy państwo. Naszych widzów już znamy, bo to są znowu ci. Mieszkańcy Sopotu plus grupa przyjezdnych, wakacyjnych turystów. Ja bym jednak turystów, na tych wakacyjnych za ale wiem, nie że właśnie Sopot czekał na ten festiwal, więc stawiałbym na to, że 95% to są mieszkańcy Sopotu, do których po prostu wróciliśmy. Fajnie byłoby znaleźć patent na przyciągnięcie młodego odbiorcy, młodego widza. Mówię tutaj i o licealistach, ale i o młodszej też no widowni. No też są studenci. Bo przecież no, a z jednej strony są studenci, o czym mogą wiemy. Mogą przyjechać z Gdańska. Tak, a z drugiej strony jest po prostu konkurs też, gdzie o Grand Prix walczą schowiska dla dzieci. Czyli jakby to spektrum mogłoby się poszerzyć odbiorców i według mnie w tym roku jeszcze taki kierunek, taki patent nie został użyty. Takiego widza tam po prostu jeszcze nie było. Były jeszcze warsztaty prowadzone przez Andrzeja tak. Brzoskę i Szymona. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że takie warsztaty... Szymon Kuśmider tak. wraz z Andrzejem tak Brzoską, jest. Przepraszam, mam zawsze problem z odmianą tak, nazwiska. Tak, czy wybitny aktor i wybitny realizator, reżyser dźwięku tak. w duecie z młodzieżą. I to się nazywała młodzież, ale Andrzej nam zdradził już średnia wieku 20. No to taka średnia młodzież, ale to jest na pewno trop, który... Właśnie o tym mówię, że to jest trop, który sugeruje nowe odsłony festiwalu, bo to jest praca nad widzem na długie lata, tak? To jest oswajanie widza z tym, czy słuchacza też, tak? Z tym, jak pracujemy, tworząc słuchowisko czy teatr telewizji i w jakiś sposób nawiązywanie nici porozumienia, że jesteśmy teraz, będziemy za rok, będziemy za dwa lata. Przychodź, zapraszaj swoich znajomych. Ja tak rozumiałem to, co mogło się zdarzyć w Zamościu i niestety w Zamościu się nie zdarzyło. No tak, ale oni, proszę bardzo, państwo w Zamościu mieli mało czasu, żeby się przyzwyczaić. Tak jest. Państwo w Sopocie mieli znacznie więcej absolutnie, czasu, bo absolutnie. To było aż 19. Tak jest, prawie 20 lat. Tak. Festiwali, tak. No, pierwsza wskazówka, myślę, i taka banalna może, i nie wiem, czy państwa, którzy nas słuchają, interesuje, jest następująca. Najpierw naprawdę zastanowić się nad terminem festiwalu. Też nie stawiałabym na wakacje ze względu na to, że wtedy jest bardzo drogo. No, jest taka podpowiedź, która automatycznie przychodzi do głowy każdemu, kto przeszedł przez liceum. Cóż robi młodzież od pierwszej do trzeciej klasy liceum w czasie, kiedy są matury? No tak. Szuka rozstrzygnięć. I oto takie rozstrzygnięcie mogłoby samo do nich przyjść. Więc... No właśnie. W każdym razie ja bym raczej dostosowała program i ewentualne zmiany w nim do tego, kiedy to ma być rzeczywiście prezentowane. I rzeczywiście też uważam, najlepsza pora to jest przełom maja i czerwca, czyli koniec roku szkolnego, akademickiego. A turystom dałabym spokój, bo oni przyjeżdżają na stosunkowo krótko, przypominam, tam jest drogo tak. i każdą sekundę chcieliby spędzić. No, to taka wisienka na torcie, jeżeli ktoś z państwa wędrując przez Sopot zawędruje na festiwal, z no państwa tak, przyjezdnych, ale, będzie nam miło ale, po prostu. Ale co, no, wejdzie do takiego multikina i będzie słuchać, przepraszam bardzo, najpiękniejszej na świecie nawet Antygony. No nie, to przecież jeżeli jest słońce, pójdzie na plażę. Jeżeli nie ma słońca, pójdzie na lody lub ciacho. No, dobrze. Ja nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, ale pomyślałam, że trzeba też poszerzyć nasze rozmowy o festiwalu, o ten taki aspekt organizacyjny, organizacyjno-techniczny i że należałoby właśnie wyciągać wnioski z tego, co wydarzyło się, co zainteresowało, co mniej, co jest misyjne, a co jest rozrywkowe, bo tam jest kilka takich, że tak powiem, kanalików. Wiesz, w tej ewentualnej tak króliczej noży. Myślę razem z tobą teraz intensywnie i przypominam sobie moje doświadczenia z festiwali fabularnych i dokumentalnych. Rzeczywiście jest całe spektrum pomysłów na to, by rozmaitego widza przyciągnąć do festiwalu, zbliżyć. I to naprawdę to się robi na całym świecie z dużym wyprzedzeniem. Mhm. I to się robi pod kątem określonych, nawet nie jednorazowych zdarzeń, tak? Tylko tego widza się tworzy na lata, tak żeby pokolenie młodych stawało się za chwilę rodzicami, wciągało następnych. Myślę, że to jest taka długofalowa polityka, która pewnie w Sopocie właśnie rusza, biorąc pod uwagę, że znowu jesteśmy tam. No tak. Gdyby były jakieś uwagi krytyczne, to tylko przypomnę, że ten festiwal był bardzo krótko przygotowywany. Przez te 19 lat przygotowywany był, jak Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia ówczesny, podkreślał, od momentu, kiedy zakończył się poprzedni. Natomiast ten festiwal był przygotowywany po wiadomych zmianach, między innymi władz. Tak. No? Więc właściwie nie było do końca wiadomo również ze względów takich czysto... Ojej. No dobrze. Zostawmy finanse, bo to jest dosyć śliski grunt. A też ja najlepiej się na tym nie znam, więc mogę się poślizgnąć, żeby przewrócić. No lepiej widzieliśmy niewątpliwie prezydentów miast tego trójporozumienia Gdańsk, Gdynia, Sopot i oni bardzo chcą. To jest, jeżeli ta deklaracja się przerodzi w czyny, to myślę, że za rok będzie jeszcze piękniej i kolejne lata będą na pewno jeszcze ciekawsze, bo niewątpliwie to musi się zdarzyć w porozumieniu z nimi, czyli ta synergia warszawskich intencji musi dostać jakiś zwrotny komunikat ze strony po prostu organizatorów tam na miejscu. No tak, właśnie można całe Pomorze zainteresować, prawda? Tak. Jak na przykład Festiwal Szekspirowski przyciągnął, zapraszając do siebie teatr, nowy teatr ze Słupska. I my nic nie słyszeliśmy o tym teatrze do tamtej pory, a potem się okazało, że to znakomity teatr, absolutnie, świetnie sobie radzący, dostał od razu nagrodę, więc gdyby tak całe Kaszuby, czy całe Pomorze zainteresować. Myślę, że to też jest, oczywiście ja tylko jeden aspekt podkreślę, ale drodzy Państwo, to jest jednak unikatowa forma teatru. Ogromna widownia, czy ogromna słuchownia. Liczba słuchaczy, nie chcę powiedzieć właśnie słuchownia. No, dlaczego ładne? Dobrze, niech będzie. Więc słuchownia i widownia. I to naprawdę jest niezwykłe, że w ciągu tej godziny, czyli w wypadku teatru telewizji troszkę dłuższego czasu, jesteśmy w stanie przejść przez dzieło wiekopomne wspólnie. Mhm. Dlatego myślę, że to Pomorze to jest akurat bardzo dobry trop. No bo przecież ileż teatrów działających jest na tym obszarze. No tak. Wymieniłaś Słupsk. Jeden teatr, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No tam są powiedzmy trzy teatry, ale Koszalin, Gdynia, Gdańsk, Sopot, jeszcze można troszkę na południe, tak Ociewie. Znalazłoby się sporo. No tak, ale to tylko jednak... skomunikować może lepiej i tak. Dobrze. Jeżeli państwa nie zanurzyliśmy, czyli nie chciałam powiedzieć zanudziliśmy, a już jest... Ojej, po wpół do pierwszej, to bardzo się cieszę. A jeżeli tak, jeżeli wręcz przeciwnie, no to myślę, że teraz już będzie fascynująco. Wróćmy do konkursu radiowego. Naturalnie koncentrujemy się, Mariuszu, na tym, co dotyczyło naszego słuchowiska, czyli Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Tomasz Mann otrzymał nagrodę za scenariusz, a grające w nim aktorki, przypominam, bo już o tym mówiłam, za role główne, bo były tylko dwie role główne. Nie było tych drugorzędnych, czy drugoplanowych, przepraszam. Oto, co jeszcze powiedziała mi Olga Sarzyńska, grająca córkę w tym słuchowisku. No... Pani Anny Seniuk nie mogłam zapytać, bo nie było jej z nami w Sopocie, ale usprawiedliwiona jak najbardziej. A przypomnę również, że ta główna oś dramatu przebiega pomiędzy nimi właśnie, matką i córką. Trójka pod księżycem. Matka, córka i my, nasze matki. Czyli cały czas mówimy o relacji matka, córka. Nawet jeżeli my nie jesteśmy matkami, to bardzo mocno przeżywamy tę całą opowieść. Oczywiście jest tam też taki wątek uniwersalny, miłosny, męsko-damski, czy damsko-męski w tym przypadku, bo przecież ta kobieta, ta córka, ta dziewczyna pokochała tego mężczyznę. Ale również ten poziom emocji dotyczy wielu kobiet, w większości powiedziałabym. Także tych, których historie miłosne właśnie zakończyły się tragicznie, rozstaniem. Tak, no jest to dla mnie takie z najgorszych okrucieństw, to znaczy wykorzystać czyjeś uczucia z premedytacją, bo mistrz z pełną świadomością to zrobił, czyli miał takie zadanie, wiedział jak to zrobić, rozkochać w sobie dziewczynę, bo miłość jest nieprawdopodobną, atomową wręcz energią wielką, która jest w stanie doprowadzić do tego, że ktoś może zostawić ze sobą całą swoją rodzinę w imię tej właśnie miłości, która jest nieprawdziwa. Kiedy człowiek jest jeszcze młody i traktuje to wszystko tak naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Nie mówię, że miłości nie można traktować poważnie, ale ja już potrafię rozróżnić, co to znaczy motyle w brzuchu, a co to znaczy relacja. Wykorzystywanie, uzależnianie od siebie, praca, to wszystko jest bardzo schematyczne tak naprawdę. Wszystkie te sekty działają tak samo. Pokazujemy świat taki czarno-biały, że z jednej strony jest kat, a z drugiej strony jest ofiara. Ofiara jest tą czystą, pragnącą, oddającą się, a kat to jest ten, który cynicznie, znaczy świadomie czyni zło, jak to powiedzieć, wilk w owczej skórce, tak, przebrany no tak, za tak, owieczkę. Tak. I później jak te kule zaczyna wysuwać, no to wiadomo, że owieczka, jeżeli nie dostanie zawału serca, to na pewno zwariuje. No tutaj jest happy end, możemy to ujawnić, bo słuchowisko przecież nie jest premierą. Państwo mogli to oglądać właśnie w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w laboratorium. I co znów przypomina, mi bardzo dziękuję, co zostało nam przekazane na naszą prośbę. Naprawdę pierwszy raz w życiu brałam w czymś takim udział. I było to niesamowite przeżycie, żeby coś przełączyć sobie w głowie, coś, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, kostiumy, że jest muzyka, ona nam pomaga, ta muzyka w ogóle to ma nam pomagać. Zawsze w teatrze mówimy, przepraszam bardzo, ale to już mi przeszkadza, albo jest za głośno, albo jest za gęsto, albo coś tam. A tutaj trzeba było się nauczyć z tym współgrać, słuchać się i myśmy musiały być bardzo czujne, czasami dostosowywać się do tego rytmu, który jest. Więc to była kolejna trudność, jeszcze ci chciałam właśnie o jednej rzeczy, Baszko, powiedzieć. Tak. Że ja byłam wykończona po tym czytaniu i widziałam, że pani Anna Saniuk też, że nas to bardzo dużo kosztowało, właśnie to skupienie, to ze strony technicznej właśnie też, współgranie z tą całą machiną instrumentalną, z tekstem i z tematem i dźwiganie tego, to bardzo było męczące, to było takie cudowne zmęczenie później, oczyszczające bardzo, ale to nie przyszło tak sobie łatwo. Praca typu wampir energetyczny, czyli masę energii pochłonął ten audioteatr. Wzruszyłam się, bo przypomniałam sobie, że to było jakoś tak na początku chyba lata zeszłego roku, kiedy odbywała się ta premiera w laboratorium CSW, Zamek Ujazdowski. Klimat tego był taki właśnie łagodzący, że jak wychodziłaś z tego, to nie tak jak tutaj wiatr i chłód. No nie wiem, czy kiedyś jeszcze Tomek będzie coś realizował w CSW Zamek Ujazdowski, no ale taka pamiątka po tym, co on tam wykonał przez 2 lata, bo to były aż 2 sezony różnych tego typu audioteatru, taka pamiątka w postaci słuchowiska, to myślę, że ma sens. I pani Ania Seniuk i ty pozostaniecie gdzieś w archiwum. Tak. No jednak najważniejsze jest to, co pozostało w tych osobach, które były, w tych osobach, które przeżyją. Posłuchają nas, które przeżyją i to, co zostanie w ich sercach, to jest ważniejsze. Otwieram oczy, idę, widzę na 1 metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg, za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wieć. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz mały mnie za kark. Otwieram oczy, idę, przede mną stoisz ty. Zielona trawa, dobre dni. Podam rękę szybko, podam, nie martw się, noc jeszcze młoda jest. Szkoda czasu mi, nie szkoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Męskie granie. Nie przedstawiłam naszej ekipy. Elżbieta Różycka po niejakiej przerwie. Ponownie z nami Wojciech Dorosz. No, zawsze. Mamy też dwie panie w asyście. Bardzo się cieszymy. Przyszły nas posłuchać. Po tamtej stronie pani Beata. Cudowna, wspaniała kobieta, która wie, co to znaczy radio. Zresztą to, co znaczy telewizja też. No a po tej stronie pani Edyta, piękna, o, ma wiele zainteresowań. A wracając do tej piosenki, która przed chwilą była o miłości, tak, bo w zasadzie o miłości Tomasz Mann pisze wszystkie swoje rzeczy, o różnych jej odmianach. Zazwyczaj wszystko źle się kończy. A ode mnie ta piosenka, bo wiem, jak ważne jest wsparcie, jak bardzo wiele może sprawić prosty gest podania ręki, uściśnięcia i powiedzenia: jestem z tobą. O werdykcie jury radiowego jeszcze będzie mowa. Posłuchamy przewodniczącej tegoż, Anny Wieczór, a w studiu Mariusz Malec, który tym razem w konkursie telewizyjnym, o czym napomknął, zaprezentował swój spektakl, no właśnie, pod stolinę, na podstawie zemsty niejakiego Fredry. Ale dlaczego o tym wspominam na tym etapie? Bo coś tak mówiłeś o przeniesieniach, a to było bardzo szczególne przeniesienie. Czy pamiętasz, jaka jest geneza pod stoliny? Tak, i to tak, też tak. Dotyczy dwóch teatrów jak najbardziej. No, idea Podstoliny i wszystko, co się z nią łączy, absolutnie dotyczy dwóch teatrów, ponieważ dyrektor Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, ponad rok temu, czyli przed ostatnią edycją zamojską, w rozmowie ze mną zaproponował, żeby podejść do zemsty inaczej. I wydawało nam się, że dobrym tropem będzie Podstolina, pod warunkiem oczywiście, że ja znajdę całą formułę dla tej historii. I oczywiście udało się, drodzy Państwo, szczęśliwie. Zresztą mieliśmy taki mały sukces w Zamościu. Po prostu zakończył się pokaz owacją przybyłej widowni. Była pełna sala akurat wtedy. Czyli Podstolina radiowa, rodzaj takiego teatru audio. Słuchowisko na żywo, rejestrowane w obecności widowni. A nawet z udziałem widzów, bo zaproponowałem, by widzowie weszli w środek akcji. Jak Państwo pamiętacie, rejent ma swoją służbę, a potem są goście weselni. Zaprosiliśmy widzów, by oni byli tą grupą ludzi i to świetnie się udało. I tak ta Podstolina zrodziła się w ramach ostatniego festiwalu w Zamościu i było to na tyle interesujące, dobre, że Teatr Telewizji zaprosił Podstolinę do teatru telewizji. No i teraz tak naprawdę pozostał fragment tekstu, bo Podstolina Radiowa trwała około 40 minut, Podstolina Telewizyjna trwa 70 minut, czyli musiałem wrócić do tekstu Zemsty z wielką przyjemnością i poszerzyć, rozbudować to tak, by widzowie telewizyjni no, byli zadowoleni z tego, że surfujemy po znanej im materii Zemsty, ale krążąc wokół Podstoliny. Którą zagrała, przypomnijmy, w obu wersjach? Tak, w obu wersjach zagrała Wiktoria Gorodecka. Zagrała brawurowo. Powiem szczerze, że to niezwykła aktorka i ta Podstolina niby tą samą sztancą wciśnięta, inna jest w teatrze radiowym w Zamościu prezentowana, a inna była w teatrze już telewizji. Była bardziej dojrzała, minął rok, więcej nad tym pracowaliśmy, na pewno była inną kobietą. Troszeczkę też zmienił się zespół, który jej towarzyszył. No natomiast wymyśliłem całą figurę, która mogła być realizowana w teatrze telewizji. Co to znaczy, drodzy Państwo? To znaczy, że poza ilością tekstu, po prostu tekstu przybyło, poza tą samą grupą aktorów, należało stworzyć scenografię, kostiumy, osadzić to w realiach, a bardzo zależało mi na tym, by to nie było rodzaj przedstawienia, spektaklu, który znowu nas cofa do klasycznej formuły Fredy, tylko szukaliśmy czegoś nowego, czegoś bardziej uniwersalnego, współczesnego. Jeżeli ktoś z Państwa widział ten spektakl lub może go zobaczyć przecież na platformie TVP VOD, to zobaczycie Państwo, że kostium jest współczesny, scenografia jest zawieszona w czasie pomiędzy pierwowzorem fredrowskim a współczesnością, jest dużo nowoczesnych rozwiązań. No i jak to bywa w teatrze telewizji, opowiadam językiem telewizji, użyliśmy 8 kamer. 8, a w przypadku realizowania musicalu 1989 dla telewizji, ale w Teatrze Słowackiego w czasie pokazu, to było w skali 1:1, to nie była retransmisja, tylko transmisja, użyto kamer 12, no ale to troszkę większe przedstawienie. Drodzy Państwo, zupełnie inna formuła. Oczywiście to jest w poziomie i w pionie bardziej rozbudowana struktura, jeżeli ktoś widział ten spektakl, jak go widziałem na deskach scenicznych, to tam absolutnie musiało być użyte więcej kamer. My mówimy o kameralnej realizacji w studiu telewizyjnym. Podstolina była realizowana w takim studiu i użyliśmy 8, chociaż tak naprawdę używaliśmy tych samych urządzeń, bo tak samo były ramiona, były steadicamy. Te wszystkie dodatki, które powodują płynność opowieści i mogą pomóc Państwu w prowadzeniu narracji wespół z bohaterami. Wszystko to jest zawsze podobne, jeżeli mówimy o środkach telewizyjnych. No ale była to, przyznasz, szczególna forma przeniesienia słuchowiska. Ja nawet się zastanawiam, czy słowo przeniesienie... Do teatru telewizji. Tak, czy słowo przeniesienie jest właśnie dobre, ponieważ od podstaw musieliśmy to wszystko stworzyć i stoczyć ileś bitew po drodze, by przekonać, że kostium ma być współczesny, że scenografia powinna być piętrowa. No, kto widział spektakl, wie, że to wszystko się sprawdziło. Kto pamięta Zemstę, też wie, że jest zamek, że jest mur, że są elementy, które trzeba zbudować. Których nie było oczywiście podczas prezentacji oczywiście, słuchowiska. Ale też i nie było tego w Zamościu, bo to było po prostu wszystko w wyobraźni, malowane ludzkim głosem przez aktorów, ale też i w teatrze telewizji też bardzo mądrze rozwiązaliśmy, myślę, sprawy scenograficzne z Darią Dwornik, także powstały dwie przestrzenie, które tak naprawdę nie dzielił, tylko łączył mur, nie mur. No. Przypomnijmy, że było to realizowane na żywo, bo taki był pomysł ówczesnej władzy Teatru Telewizji. Tak, to taka dyscyplina. Żeby próbować powrócić. No, przypominamy ukłon. Pewne fakty z poprzedniego naszego spotkania, tak. No bo jednak to jest taka korespondencja wydania Trójki pod Księżycem sprzed festiwalu. Tak, drodzy Państwo, rozmawialiśmy dokładnie tydzień temu o tym. Ja mogę tylko powiedzieć rzeczywiście, że spektakl na żywo, by dołożyć coś do tego, o czym mówiliśmy, jest niezwykłym takim skupieniem uwagi wszystkich, bo to jest jednorazowa przygoda. liczba prób też nie jest nieograniczona, a potem po prostu w czasie rzeczywistym państwo widzicie, jak sobie radzimy z materią. I nie ma tam sklejek montażowych, nie ma tego wszystkiego, do czego teatr telewizji was przyzwyczaił. Wszystko z pamięci, żadnych kartek, dokrętek, nic z tego. No jeżeli kamera nie trafi, to nie mamy aktora w kadrze. Jeżeli aktor się pomyli, to kolega nie ma do czego nawiązać w swojej kolejnej kwestii. To jest fascynujące w teatrze telewizji na żywo i ten ukłon w stronę początków teatru telewizji oczywiście był niezwykłym doświadczeniem. Natomiast na pewno inaczej konstruuje się teatry telewizji, które nie są na żywo, kiedy mogę zrobić dubel, troszeczkę jak w filmie, prawda? Mogę coś powtórzyć, mam czas zarówno na planie, na... A tu się dubel nazywa, nie dokrętka, przepraszam. A, nie, no to są i dokrętki, jeżeli... Tak? Dokrętki na szczęście są wtedy, kiedy się okazuje, że czegoś nie zrobiliśmy, albo idziemy w inną stronę w montażu i to już nie zawsze się zdąży zrobić. Drodzy Państwo, tak naprawdę teatr telewizji może być na rozmaite sposoby robiony. Niewątpliwie z większym spokojem i dyscypliną robi się teatr po prostu klasyczny, czyli nagrywamy sceny, gdzie są duble i potem to montujemy. Mhm. Obu tych rzeczy w pewnym sensie w teatrze na żywo nie ma. Nagranie jest, ale to jest live. Państwo widzą to, co jest i już nic więcej nie będzie, tak? To się musi po prostu udać, więc prób musi być tyle, by to perfekcyjnie zostało zaprezentowane. I no i z opinii naszych widzów mogę powiedzieć, że nasza podstolina taka jest. To znaczy, że... Tylko, że nikt się nie zastanawiał nad tym, czy to jest właśnie, na żywo, czy właśnie. Nie. I teraz może a to ile jest, pracy. I może to jest też dobre, bo jeżeli ktoś teatr na żywo odbiera jak teatr nie na żywo, to znaczy, że coś nam się udało. Że przekroczyliśmy tą barierę jakiejś nerwowości, która w pewnych, no, w wielu realizacjach na żywo jest obecna, czy wręcz nie do precyzowania, nie do ćwiczenia czegoś i ktoś się spóźnił, a to aktor, a to kamera. Nam się to wszystko po prostu udało. Jeżeli Państwo macie ochotę, to zapraszam wciąż TVP VOD, Podstolina do zobaczenia. I pewnie gdzieś można znaleźć też naszą wersję radiową. To jest Zamościa. No, my ją prezentowaliśmy w Trójce. Tak, Trójka. Po premierze w programie pierwszym. Trójka swojej łaskawości powtórzyła. Tak, także trójkę, bardzo, tak. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Bardzo prosimy. To tak lawirujemy między teatrem telewizyjnym a radiowym, no bo przecież z takiego festiwalu wróciliśmy właśnie. Jeżeli chodzi o radio i live, no to też staje się to coraz bardziej popularne, czyli radio na żywo, czyli słuchowisko w tym przypadku tak, na żywo. My tak. Też jesteśmy teraz, proszę Państwa, na żywo, za 7 minut pierwsza, na wszelki wypadek. Tak jest. A ponieważ tak. Pani redaktor potyka się co chwilę, to wiadomo, że nie jest nagrana. Państwo, to bo jest inaczej na bym zmontowała to fenomenalnie i nie byłoby śladu potknięć. O, właśnie teraz było potknięcie. Tak to wygląda, tak to brzmi. No więc ćwiczył nasz gość już w Sopocie wcześniej ten wariant teatr na żywo, czyli no, publiczność sobie tak. Siedzi, ogląda, z tym, że oczywiście aktorzy mają kartki, no bo no, to jest teatr radiowy i teatr radiowy, nie tak. Kują tego na pamięć, ale nie Państwo, wpływają. Tak ja nawet mówi. W Sopocie mam za sobą jakiego rodzaju doświadczenia, bo poprzedni teatr radiowy na żywo, jaki robiłem w Sopocie, to byli Pragmatyści Witkacego na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże i tamten był od razu emitowany. Czyli transmisja. To właśnie, jest. Tak. Czyli, mhm. czyli było jeszcze to napięcie, że wszystko ma się zdarzyć już teraz. No i od tak razu jak w telewizji właśnie. I od razu, tak jest. Dokładnie zrobiliśmy rodzaj takiego teatru na żywo, co oznaczało, że w Państwa domach z radioodbiorników, trudne słowo, będzie wszystko to płynęło, co robimy. Jeżeli nam się coś nie uda, albo ktoś zakaszle, albo zadzwoni telefon, jak w tym roku, to telefon też dzwonił Państwa. Niestety, niestety tak. Ale to tak było przed lat kilku z pragmatystami, natomiast w tym roku... A w tym roku, właśnie bardzo dziękuję za podpowiedź, mam to w scenariuszu. Natomiast w tym roku, który jest rokiem Gombrowicza, zaproponowano naszemu gościowi, by zrealizował Gombrowicza. Tylko mam takie pytanie, tylko nie, proszę nie pędź to za bardzo, bo ja mam tutaj naprawdę rozpisane. Ja teraz będę się tutaj... Nie. Czy zaproponowano... Nie. Czy miałeś wolność wyboru, to znaczy dramat, jeden z trzech dramatów raptem Gombra, czy tylko miała to być adaptacja prozy? No jak to było? Tak, nie, zaproszenie przyszło dość sympatyczne i enigmatyczne. W związku z tym pozwolono mi wybrać. Gombrowicz. Tak, tak, tak, tak. Wiadomo było, jaka to będzie formuła, że to będzie z widzami. I to od razu pomyślałeś, że to ma być proza adaptowana? No, duża proza, nie opowiadania, broń Boże, akurat tych nie lubię. Nie, ja zastanawiałem się po prostu tylko nad takim aspektem, czy jest możliwość w czasie około 60-minutowym stworzyć adaptację Ferdydurkę. To od razu się... Po to, żeby potem się to i tak w radiu nie zmieściło. Tak, Ferdydurkę się wyświetliło od razu, ale no, drodzy państwo, na pewno państwo czytali, więc wiecie, ile to jest stron. Niektórych... Tak, to przypominać mi poprzednie, tak, przyniosłem. Tak, kilkaset stron. Jakie kilkaset? No jest 300... Tak, no to kilkaset. 300, mówiłam, 300, no 340 ze spisem. No drodzy państwo, 340 stron to tak, w dużym uproszczeniu niech będzie 300, no to jest 300 minut lektury dla wytrawnego smakosza gatunku. Aktorzy grając, jak państwo na pewno doskonale wiecie, mają pauzy, oddechy, cały świat emocjonalny budują, bo jesteśmy tylko radiem, tak? Oczywiście nawet w pokazie takim na żywo jest widownia, ale my myślimy też od razu o państwu, czyli o tym drugim punkcie, odsłonie radiowej, bo to słuchowisko będzie emitowane. W programie pierwszym i teraz przerywam naszemu gościowi, bo... Znaczy, może być jeszcze taki rodzaj suspensu. Było naprawdę zabawnie, więc proszę zostać z nami, bo to, co najfajniejsze tej nocy, bo tu były takie misyjne tematy, takie poważne, ale będzie coś bardzo fajnego, to jeszcze przed nami, jeżeli zdążymy oczywiście. A teraz wrócimy na galę nagród dwóch teatrów, raczej na to, co wydarzyło się tuż po gali. Trójka pod księżycem. To jest taki moment, przedziwny moment życiowy, bo powiem szczerze, że ja już nie marzyłam o tym, ale nawet nie myślałam o tym, że powrócimy do Sopotu i że kiedyś jeszcze jako młoda reporterka będę rozmawiała z Anią wieczór po gali nagród, w tym przypadku 23. festiwalu. Już skracam. No wszyscy już wszystko wiedzą, ale na wszelki wypadek tych kilka dni po, bo to jest Trójka pod księżycem, kiedy państwo nas słuchają, piątek 28 czerwca. Anna Wieczór, przewodnicząca jury konkursu radiowego. Cóż, no słuchaliśmy tych słuchowisk przez cały rok. Myślę, że o tej porze w czerwcu to tak na mniej oficjalnie moje doświadczenie tego festiwalu, pracy na nim, powrotu do Sopotu, no i odbioru słuchowisk. Tak, nie ukrywam, że ten moment, w którym ja po raz pierwszy byłam na tym festiwalu, tak już kilka dobrych lat temu, powoduje, że wracam tu jak do siebie, do domu. I mówię to w imieniu wielu osób, z którymi tutaj jestem, rozmawiałam. To, co wydarzyło się na tym festiwalu, to to, że ponownie mamy taki obraz kondycji polskich twórców, bo na którejś rozmowie ktoś zadał pytanie o kondycję polskich mediów. Ja wówczas odpowiedziałam, że tak naprawdę to jest pytanie o kondycję polskich twórców. I śmiem twierdzić, że ta kondycja jest bardzo dobra. Mam takie marzenie, żeby na tę bardzo wysoką, dobrą kondycję twórców, realizatorów, aktorów odpowiedzieli producenci i decydenci. Myślę, że tak się stanie. Jestem bardzo dobrej myśli, że zresztą ten festiwal pokazuje to, że jest tu miejsce dla wszystkich i jest miejsce na poruszanie bardzo różnych tematów. Tu nie ma selekcji, która by świadczyła o tym, że pomija się kogoś lub coś. Ta różnorodność, wielorakość, tak różne osoby z różnych stron, z różnymi, powiedziałabym już konkretnie światopoglądami, czy z różnym zupełnie światem estetycznym, artystycznym, tu dziś na tej gali są w jednej sali i to jest dowód na to, że zaczął się nowy rozdział tych przestrzeni radiowych i telewizyjnych. To, co słyszą państwo w tyle, to jest już bankiet w toku, bo natychmiast po gali odbywa się bankiet w salach reprezentacyjnych pewnego hotelu, który nas podejmuje. Jest bardzo miło, piękny widok na plac Przyjaciół Sopotu, tam gdzie pracowaliśmy w czasie tego festiwalu. Przypomnę, Anna Wieczór jest z nami na bankiecie, a państwo słuchają nas kilka dni później. Próbowałam policzyć, ile nagród zostało wręczonych wieczór 24 czerwca. No nie doliczyłam się. Kiedyś już policzyłam, to było 26. Oczywiście mówię o radiowych i telewizyjnych. Tym razem mam wrażenie, że prawie 30. Na pewno tak, ale tu ja w roli jurora odpowiem, że to jest wielka przyjemność móc doceniać, być w takiej roli, której można ucieszyć się tym, że inni realizatorzy, aktorzy zrobili coś wspaniałego i że taka przestrzeń, którą juror musi mieć w sobie i tak też ten nasz skład